यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम विवेक क्या है? विवेक दो चीजों का असल ज्ञान, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, अशुद्ध शुद्ध, ऐसे दो दो चीजों को अलग समझना, इसका नाम विवेक है। तो विवेक ज्ञान मार्ग में खास है, इस वास्ते गीता में सबसे पहले विवेक का ही वर्णन है। अशोच्यानंद शोच, यहां से उपदेश आरंभ होता है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से तो यहां पहले विवेक बताया, सबसे पहले, क्योंकि विवेक हर एक लिए काम की, ज्ञान साधन के लिए तो मुख्य है, परंतु कोई सारी साधन किया जाए तो विवेक की आवश्यकता सब में है। व्यवहार में भी विवेक की आवश्यकता है, स्वर्गाधिक प्राप्ति करो तो उसमें भी विवेक की मुख्यता है, खाना पीना रहन देन सहन सहन में भी विवेक की प्रधानता है। स्वास्थ्य पहले विवेक ही शुरू किया है। अशोच्यानंद शोचस्पम प्रज्ञावाद अस्तभाष से गता सोन अगता सुसर नानु शोचंती पंडिता, न शोक करने लगते न शोक किया है और पंडिताई की बातें बघाड़ता है, कहता है गता सुन अगता सुन से नान सोचंती पंडिता। पंडित लोग मर गए उनके लिए, जीते उनके लिए भी चिंता नहीं करते। तो गता सुन अगता सुन, ये विवेक हुआ ना, मर गए और जीते हैं, पंडित लोग इनके लिए चिंता नहीं करते। कोई कहते भी जीतों की चिंता, जीता का शोक कौन करता है, शोक चिंता मरने वाले की होती है, नहीं मरने वाली से ज्यादा जीने वालों की होती है। मरा तो मर गया, अब क्या हो, वो तो शोक कर लिया। जीने वालों की उम्र भर चिंता रहती है, कैसे इनके रोटी कपड़े का रहन सहन का कैसे प्रबंध किया जाए, कैसे निर्वाह होगा, तो उनकी चिंता होती है। तो पंडित ना तो मर गए उनकी चिंता करते हैं, ना जीते उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि पंडितों को विवेक हो जाता है। पंडित होते हैं वही विवेक कहलाते हैं, विवेक ही है, विवेक ही हुई पंडित है। पंडित नाम है पंडा, सत असत विचारवती पंडा, बुद्धि संजाता यस्य स पंडिता। विवेक बुद्धि सत असत की, नित्य अनित्य की जिसकी बुद्धि हो गई है, ठीक समझ में आ गया है, उसका नाम है पंडित। तो नान शोचंती पंडिता, पंडित चिंता नहीं करते। अगर तू चिंता करता है, बातें पंडित ही कहता है कि ऐसे मैंने वेदों में सुना है, नरकों में निवास हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसी इस बातें कहता है, तो पंडित चिंता नहीं करते। चिंता तुम करता है, नहीं प्रपश्या में महापुर विद्यादि अच्छोक मोक्षोषण इंद्रियाणा अवापि भूमा वो सपत्न मृद्यम राज्यम सुराणा प्रसाधिपत्यम, ऐसी चिंता कर रहा है। तो चिंता गता सुना गता सुन बताइए, अगर ही करके भगवान ने बताया कि दो चीज है, एक सत है एक असत है। तो पहले ये बात बताई, तू मरने की चिंता करता है तो जीवात्मा जो भीतर है इसका नाश नहीं होता। दो श्लोकों में ये बात बताई, आगे दो श्लोकों में जो अंत और शरीर है इनकी चिंता नहीं। तो दो ही चीज है, एक शरीर और शरीरी, ये दो ही चीज दिखते हैं। तो शरीर और शरीरी का विवेक बताया है 20 श्लोकों में, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ये विषय भगवान ने कहा। तो उसे पहले ये बात बताई कि नत्वे वाहम जातुना सन नत्वं नेवे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयवतः परम। नत्वे वाहम जातुना सन नत्वं नेवे जनाधिपा, मैं कभी नहीं था ये बात नहीं, तू कभी नहीं था ये बात नहीं, और ये राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, मैं भी था तू भी था राजा लोग भी थे, और अगाड़ी भविष्य में मैं नहीं रहूंगा ये बात नहीं, तू नहीं रहेगा ये बात नहीं, राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं, मानो मैं भी रहूंगा तू भी रहेगा राजा लोग भी रहेंगे। तो कैसे रहे कि देहिनो इसमें यथा देह कुमारम यौवनम जरा, जैसे देही की इस देह में कुमार युवा वृद्धावस्था होती है, देह वही देह की अवस्था बदलती है, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, जैसे बालक से जवान जवान से बूढ़ा हो जाता है, ऐसे मरने से पहले जन्म हो जाता है, जन्म फिर बालक जवान बूढ़ा होता है, एक छोड़ दूसरा छोड़ हो जाता है, अवस्था बदलती है, शरीर बदल जाता है। तो ये शरीर बदलता है और स्वयं नहीं बदलता है, तू मैं या राजा लोग पहले थे और अगड़ी भी रहेंगे, ये तो नहीं बदले, शरीर बदल गया, पहले वाला शरीर नहीं है, अब वाला शरीर पीछे नहीं रहेगा। तो ये नाशवान का एक विभाग है, ये एक अविनाशी का विभाग है, ये दोनों अलग अलग है। तो शोक करना किसी के लिए नहीं बनता, क्योंकि जो अविनाशी है तो अविनाशी है, उसका विनाश होता है नहीं तो शोक बनता नहीं, और विनाशी है विनाशी है तो विनाश होगा ही, विनाशी है प्रतीक्षा में नष्ट हो रहा है, इसकी चिंता नहीं बनती। तो चिंता बनती है मूर्खता से, पंडित शोक नहीं करते, माना अपंडित होते हैं, मूर्ख होते हैं, बेसमझ होते हैं, वे शोक करते हैं, समझते हुए कि है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देख ये है सो दिखे ना है, सो सदा है और नहीं है वो कभी नहीं है। तो शरीर जितने दिखते हैं, संसार जितना देखने सुनने को होने वाला है, ये सब बदलने वाला है, नाश होने वाला है, तुझे क्या चिंता करे तो नाश होगा ही, सच्ची बात है। और इसमें रहने वाला अविनाशी जीव है, उसका नाश होता नहीं, उसलिए चिंता क्या करे। सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं होनी वैसे हो। आत्मा तो नित्य रहने वाला, चिंता की बात नहीं, अरे शरीर नित्य जा रहा है इस पर चिंता की बात नहीं। बालक से जवान हो जाए तो कोई रोते हैं कि जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो जाए तो कोई रोते हैं क्या? ऐसे शरीर बदलता, शरीर में अवस्था बदलती है, ऐसे शरीर बदलता है, इसमें चिंता की बात नहीं। और अंत बनते ही में देह, देह तो अंत वाले ही है, ये तो बदलने वाले ही है, हरदम ही नित्य से होता शरीर है, अनाशी में हुआ परमेय जैसे, ये अविनाशी है, इसके शरीर जितने वो नाश होने वाले, तो नाश होते नाश होगा ही, चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे अविनाशी अविनाशी है फर्क नहीं पड़ता, चिंता क्या उपयोग हुआ, चिंता शोक करने का उपयोग क्या हुआ, किसी तरह कोई फायदा नहीं, न कोई चिंता कोई फायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं, उस काम को करना मनुष्य का काम थोड़ा ही है, इस बात चिंता मत करो। ये संसार में चिंता ही दुख दे रही है, एक जगह आया है कि चिता और चिंता, एक चिता होती है एक चिंता होती है, तो चिता तो मुर्दे को उबालती है और चिंता जीते जीते उबालती है, एकदम जल रही भीतर से आप बता रही है। काम करो चिंता क्यों करो, ये बात अपने सोचो, चिंता से क्या फायदा, चिंता से बुद्धि नष्ट होती है, कर्तव्य कर्म करने में बाधा लगती है, और चिंता न करने से बाधा नहीं लगती, सब काम ठीक होता है। आपको एक उदाहरण बताएं, ये वैद्य और डॉक्टर होते हैं ना, इनके घर पर कोई बीमार होता है तो दूसरे वैद्य को बुलाते हैं, ये तो देखा ही होगा आपने, वैद्य बड़े अच्छे हैं, पर घर में कोई बीमार हो, स्त्री है, पुत्र है, कोई बीमार होते हैं तो दूसरे वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। अब घर में वैद्य है, डॉक्टर है, फिर दूसरों क्यों बुलाते हैं? और का इलाज करने तक स्वयं जाते हैं और घर में दूसरों को बुलाते हैं। कारण क्या है कि जहां ममता होती है वहां बुद्धि काम ठीक नहीं करती, वहां बुद्धि का विकास ठीक नहीं होता है। ममता न होने पर विकास ठीक करता है। तो लड़का है, स्त्री है, अपने है, तो अपना ठीक तरह से बुद्धि में विवेक नहीं होगा, इस वास्ते दूसरे वैद्य काम करेंगे। तो शोक चिंता ममता से आदमी की हानि होती है। बुद्धि शोक है नश्यति, बुद्धि शोक से नष्ट हो जाती है, काम से, क्रोध से, लोभ से बुद्धि मारी जाती है। जाए तो विषयान पुरुषा संगस्ते सुख जायते, संगासन जायते कामा, कामात क्रोध हो भी जायते, क्रोधात बुद्धि सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विनाशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो विवेक शक्ति नष्ट होती है। विवेक शक्ति जैसे तेज होती है, चिंता नहीं होती कि होना है सो होगा, चिंता क्या करे, वो है वो तो होकर के ही रहेगा, नहीं होना नहीं होता होगा तो चिंता में क्या मतलब हुआ। निरर्थक दुख पाना है, निरर्थक। सत्संग के द्वारा क्या होता है, चिंता मिटती है। जो मूर्खता से शोक होता है वो मूर्खता जाने पर शोक मिट जाता है। ज्यादा दुख मूर्खता का है। मनुष्य समझते हैं अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, मकान नहीं है, अमुक वस्तु नहीं, इस बात से दुख है, इस बात दुख नहीं है। पैसे वालों के लिए अन्न की, वस्त्र की, मकान की कोई कमी है, पर चिंता आपसे ज्यादा भले वो कम नहीं है। इसलिए वस्तु ज्यादा है, रुपया अधिक है, उसकी चिंता ज्यादा है, थोड़े रुपया थोड़ी चिंता है। जैसे तालाब में जल होता है, वो जल जितनी दूर ज्यादा होता है कादा ही उतनी ज्यादा ज्यादा होता है, कदम भी थोड़ा होता है तो कादा थोड़ा होता है। ऐसे ज्यादा रुपया चिंता ज्यादा है, आफत ज्यादा है, या मिनिस्टर होते हैं देश भर की चिंता होती है, वहां ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तत्व समझते नहीं, समझना चाहते नहीं। आप लोगों में भी आप क्षमा करेंगे, आप भी इन बातों को चाहते नहीं हो। जैसे रुपयों को चाहते हो ऐसे इस ज्ञान को नहीं चाहते हो। या रुपयों में पड़े पर बसता है, रुपया कमा लो हाथ की बात नहीं है, और ये विचार करो तो हाथ की बात है। बिल्कुल आप बहुत विज्ञ समझदार हो सकते हो, इसमें प्रारब्ध का काम नहीं है, ये अभी वर्तमान का काम है। मैं इस तरह ध्यान ही नहीं देती, जो प्रारब्ध का काम है उसमें तो खूब चेष्टा करते हैं, और जो नया काम है ठीक हो सकता कोई परवाह ही नहीं है। सुन लिया सुन लिया सुन लिया चले गए, फिर याद ही नहीं करते। खास बात है ये, कृपा कर कृपानाथ ऐसा करो कि इस बात को समझो। पैसों से शांति नहीं मिलती है और इस विचार से अशांति टिकती नहीं है और पैसों से मिटती नहीं है। ये नियम है, हम पैसों के लिए तो उद्योग कर रहे हैं, बस ज्ञान के लिए उद्योग ही नहीं कर रहे हैं। इतनी कृपा है जो इतना आप सुनते हो आते हो, परंतु भीतर ये जितना चिंता पैसों की रहती है, कुटुंब की रहती है, क्या इतनी चिंता तत्व को मैं समझूं ऐसी रहती है? अगर वो समझो तो चिंता मिट जाए, हलचल मिट जाए, बड़ी शांति हो जाए, मौज हो जाए, हरदम बड़े आनंद में ऐसे तो पूरे हैं। मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं, हर हाल में खुश अनुकूलता प्रति आते जाते रहते हैं। दिन रहता है तो सब काम करते हैं, रात्रि हो जाती है तो सब काम ठप हो जाते हैं। तो क्या रात्रि के लिए रोता है कोई, अमुक मर गया हमारे काम कौन करेगा? ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं हमारे घर का तो प्रकाश था, हमारा दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया हमारे घर में, तो अंधेरा हो गया तुम्हारे घर में, वह दुनिया में अंधेरा हो जाता है, रोते हैं कोई? दुनिया भर में अंधेरा होने पर रोता है कोई? आप एक घर के अंदर रोने लग गए तो अंधेरे से नहीं रोते हैं, मोह है, अज्ञान है, मूर्खता है, पीड़ है कहीं और इलाज कहीं कर रहे हैं, पेट में भूख और पीड़ा और पीस भरा हलवा बांध दे ठीक हो जाएगा। जहां पीड़ है वहां करो, ये पीड़ा दुख है अज्ञान से, या टेस्ट करते हैं पदार्थों के साथ भोग भोगना। भारतवर्ष में तो गर्भ गिराते हैं, अन्याय करते हैं, और यहां नहीं गिराने देते, यहां जाकर भारत ना गिराएंगे, पर पाप करेंगे, अन्याय करना है, यहां नहीं हो तो क्या करें, और जगह जाकर करेंगे। मैंने सुना ही ये बात, कितनी अन्याय की बात है। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या मानी है, ब्राह्मण की हत्या सबसे ज्यादा, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप लिखा है गर्भघात का। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चित न सस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, उसका सीधा त्याग कर देना जो गर्भ गिरा दे उसका, ऐसा बताया है पाराशर स्मृति में। ऐसा बड़ा घोर पाप, वो पाप यहां नहीं करने थे, और जगह कल्याण करेंगे। भारत में भी अपने गांव में ठीक है तो बम्बई जाओ, वहां जाओ पाप करेंगे, सैकड़ों रुपया 500 रुपया तो कर देते हैं उसको गिराने वाले को, और किराया का लगता है और लगता है जो अलग रुपया देर सांगो पाग पाप करना, नरकों की तैयारी करना। कितनी बुद्धि मारी गई, केवल एक उनका पाल पूर्ण करना पड़ता है, सगाई ब्याह करना पड़ता है, ये अपने उन्हें पड़े तो संयम रखो, जो शरीर ठीक रहेगा, आयु ठीक रहेगी, निरोग रहेगा, उसके रोग उगम घर कर लेना, ब्रह्मचर्य का नाश करना और फिर पाप करना। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सज्जनों कृपा करो, आप लोग ऐसे पाप मत करो, अन्याय मत करो। ये कब रुकेगा? जब आप विवेक करोगे। लड़का लड़की आपके घर पर आते हैं, आपके भरोसे नहीं आते हैं, अपना प्राप्त लेकर आते हैं, उनसे उनका पालन पोषण सब होगा। आप देखो हमारा पालन पोषण होता है कि नहीं, ना दुकानदारी है, ना खेती है, ना नौकरी है, ना कोई पैसा भी लेते हैं आपसे, तो भी काम चलता है कि नहीं हमारा? हमारे कह तो कुत्तों का चलता है कि नहीं? त्रेता जुगरी बात आती है, राम जी के राज्य में एक शार नाम कुतिया गई है, शिकायत करी है वहां, कहा कि महाराज मेरे लड़के को मारा, बताया उनको बुलाए क्यों मारा, कि महाराज यज्ञ हो रहा था हमारा, उस यज्ञ में कुत्ता आ गया, तो कुत्ते को ने मार फिर निकाल दिया, तो वही कुत्ता चिग में चला गया। कि चिग में तो चला गया, पर तो आपके किसी वस्तु को छुआ क्या? कि नहीं छुआ, मेरा कभी ये बच्चा ऐसा नहीं है जो छुए किसी चीज को, बिना छुए तो उन्हें क्यों मारा? तो क्या किया जाए, दंड दिया जाए, क्या दंड दिया जाए? बड़ी विचित्र बात हो रही कि इनको एक मंदिर का पुजारी बना दो, शिव जी के मंदिर का। ये क्या दंड हुआ कि ये पहले पुजारी था, वो शिव नर माल्य खाया, उसके कारण से कुत्ता बना, तो ये कुत्ता बनेगा, लाठियां पड़ेगी इसके लिए। मेरा बच्चा छूता नहीं किसी बस, मेरी शिक्षा है ऐसी, जो क्यों मारा? अब बसो तो विवेक चीज हो तो कुत्ता में भी वो विवेक, क्या मन खामे नहीं, बड़ी विचित्र बात है। तो विवेक पुरुष लो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, पाप मत करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हो, ये पाप तो सब रहेगा आपके भीतर संग्रहित, रुपये रहेंगे यहाँ बैंकों में, चिबन पाकेटों में, अलमारियों में, बक्सों में, ये रहेगा साथ, मरोगे तो एक कोड़ी चलेगी नहीं, पाप सोगा सब सदा साथ में। क्यों होता है ऐसा? आप करते नहीं सत्संग, करते नहीं सदभाषी उपचार, करते नहीं सत्शास्त्रों को पढ़ते नहीं। बहुत ज्ञान होता है, मेरे को आप पूछो तो मेरे को बहुत ज्ञान हुआ पुस्तकों से, अभी तक पढ़ता हूँ पुस्तक। मेरे साथी कहते हैं अब पुस्तक क्या पढ़ते हो तुम तो जानते हो क्यों पढ़ते हो, और मेरा जानना और है मेरे को, और जानूंगा। अरे आप ये भी नहीं पढ़ते हो, मेरे बहुत वर्ष हुए, बहुत ज्ञान होता है, सत्संग होता है उसमें, सत्संग में बहुत विशेष ज्ञान है, पुस्तकों की अपेक्षा सत्संग से विशेष जानकारी होती है। पर उसको पढ़ो, घंटा डेढ़ घंटा पुस्तकों में लगाओ, गीता प्रेस की पुस्तकें अच्छी अच्छी है, उनको पढ़ो। ये हम एक जगह मैंने ऐसा कहा तो एक साधु बोले कि स्वामी जी तो एजेंट है, पुस्तकों बिक्री करते हैं। पुस्तकों को बिक्री करें आप, बढ़िया लोग हो, पुस्तकों में कितना नफा है। पुस्तकें जो आपको मिलती है उसका आप विचार करो, कागज का जिल्द का कितना पैसा लगे, ऐसी सस्ती देते हैं तो पुस्तकों का विचार नहीं है, धर्म का प्रचार है ये। पुस्तकों की बिक्री करने में भी दुकानदार के पैदा हो जाए तो मेरे दुकानदार से पैदा हो, मेरा ऐसा है क्या उसमें जो मैं इतनी बिक्री करता हूँ। मैं कहता भी नहीं, आज बात याद ही कह दी, विवेक के लिए कह दी, पुस्तकों लिए नहीं कहे, मैंने मन में ही नहीं थी कहने की, वो ये समझेंगे स्वामी पुस्तक बिक्री करते हैं, ये ऊंधी ऊंधी बात पकड़ते हैं लोग। ये तो विवेक की बात कही, विवेक रख समझो, आज विवेक बड़ा मूल्यवान है, वो विवेक कहते कहते पुस्तक याद आ गई, मेरा विचार ही नहीं था कहने का। पर कहता हूँ आप पुस्तकें पढ़ो, बहुत लाभ होगा, थोड़ा नहीं लाभ, बहुत लाभ होगा, घंटा डेढ़ घंटा आप पुस्तक पढ़ो, रोजाना सत्संग होगा, वो टेप सुनो, रोजाना सत्संग होगा, बहुत लाभ होगा। मेरे को लाभ हुआ है और हो रहा है, नया नया लाभ होता है, नया नया विचित्र विचित्र बातें मिलती है मेरे को। मैं कह कल ही मेरे को बात की, गीता जी की बात नहीं मिली, दिनों में मिलता है, महीनों में मिलता है, वर्षों में मिलता है, ऐसा काम मिलता है उसमें पढ़ पढ़ते हुए। गीता जी का परिचय मेरा 1972 में हुआ था, मैं जानता नहीं था गीता क्या है, श्लोक सिखाया, न तो भाषित सूर्यो के देव, कैसा लड़का है, कैसा पढ़ेगा, सिखाया था मेरे को, संस्कृत पढ़ाने लगे तो न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पाओग यदिवर्धन पर, ये श्लोक सिखाया, कहाँ का श्लोक है, क्या मतलब है श्लोक, क्या अर्थ, हम कुछ नहीं जानते, तब से गीता का परिचय। मैं फिर तो मैं पढ़ने लग गया, गीता पाठ करने लग गया, फिर तो व्याख्यान देने लग गया, विवेचन करने लग गया, और फिर तो पुस्तक भी लिख दी, टीका ही लिख दी। बड़ा भारी लाभ होता है पुस्तकों से, बहुत लाभ होता है। मेरे को जब बिना पुस्तक पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पुस्तक पढ़ो, सुनाने वाला हर समय नहीं सुना सकता, कैसे सुनाएगा, हरदम कैसे साथ रहेगा, पुस्तक आपके साथ में पढ़ो, आपको लाभ होगा। भक्तों के चरित्र पढ़ो, बहुत लाभ होता है भक्तों के चरित्रों से, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा रोजाना समय निकालो। पैसों के लिए समय निकालते हैं, पैसा तो भाग्य में उतना ही मिलेगा, शेर भर का लोटा है, मील भर पानी में नीचे बैठा दो, समुद्र में निकालो, लोटा उतना ही आएगा, तो भाग्य जितना ही मिलेगा वो तो, और ये ज्ञान आप करो जितना मिल जाएगा, जितना करोगे मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, ऐसी विचित्र बात है। तो आप कृपा करो, तो विवेक की बड़ी आवश्यकता है, वो विवेक सत्संग से होता है, सत्शास्त्र होता है, सदविचार से होता है, तीन बात, सत्शास्त्रों से होता है, सत्संग से होता है, और स्वयं सदविचार करो तो विचार भी पैदा होती, सत्संग और सत्शास्त्र पढ़ोगे तब विचार पैदा हो गया, विचार से विवेक होता है, वो उद्धार करेगा। विश्वास इसमें पुस्तकों में लगो, सत्संग में लगो, पुस्तकें पढ़ो, टेप सुनो, सत्संग व्यवहार सत्संग करो, बहुत लाभ होता है, बड़ी शांति मिलती है, शोक चिंता मिटते हैं। मैंने देखा है ऐसा, खुद मेरा अनुभव है औरों को करा कर देखो, औरों का भी अनुभव है, पक्की बात है, सच्ची बात है। अब शंका तो बोलो नारायण, नियम है छह बातें हैं नाम जप में, नाम जप करो, ध्यान सहित करो, निष्काम भाव से करो, कैसे दुआ भूलिए भाई, गुप्त काम निरंतर ध्यान सहित सानंद, और इस जप से तुरंत पाओ तो परमानंद। गुप्त करो, बताओ मत लोगों को, गुप्त अकाम निष्काम भाव से करो, और निरंतर करो, अंतर बीच में न पड़े, खाली समय न जाए और निरंतर ध्यान सहित और भगवान को नाम राम लेते ही धनुषधारी याद आने से ही मन ध्यान सहित और आनंद मनाना चाहिए कि भगवान की कृपा से नाम आ गया, ये भगवान की कृपा हुई, आज नाम आ गया। ये छह बातें याद रखकर नाम जप करो, बहुत ज्यादा लाभ होगा। गुप्त, अकाम, निरंतर, ध्यान सहित, सानंद, आदर जुत जप से तुरंत पावत परमानंद। विधि विधि है, अब मंत्रों में विधि है, नाम में नहीं है। मंत्रों में विधि होती है विशेष, और नाम जब नाम तो पुकार है, संबोधन है ये, हे नाथ हे नाथ। जैसे किसी को मारे तो पुकार करता है ना, पुकार में विधि थोड़ी होती है, विधि नहीं होती। विधि मंत्र जब में रामाय नमः, नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है या राम राम राम, ये नाम है। नाम संबोधनात्मक होता है, वो नमस्कारात्मक होता है, आशीर्वादात्मक होता है, उसमें विधि है। नाम जब मन निरंतर करो, इसमें प्रेम आएगा, वो विधि बढ़िया होगी। जितना प्रेम आएगा, जितना प्यारा लगेगा, नाम मीठा लगेगा, उतनी उन्हें विलक्षणता आ जाएगी, उसमें यही विधि है। वो विधि नहीं बाकी, मंत्र राज है ये। सप्त कोटियो महामंत्र चित्त विभ्रम कारका, एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षर द्वयम्। महामंत्र है, महामंत्र जय जपत महेश। तो मंत्रों में वो मंत्र दूसरा है, नमस्कारात्मक होता है, वो मंत्र और होता है। रामाय नमः ये मंत्र हो जाएगा, राम राम ये पुकार है, बट ये पुकार भी मंत्रों से कम नहीं है। सप्त कोटियो महा, 7 करोड़ मंत्र है, होती है पूजा, होती है अर्चा, होती है कलश, होता है स्थापना, होते है मारण मोहन आकर्षण विद्वेषण उच्चाटन, ऐसे 6 प्रयोग होते हैं। शांति का प्रयोग होता है, मारण मोहन भी मंत्र होते हैं। किसी को मारना है, मुंह से लगा है, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, आकर्षण है, विद्वेषण है, ऐसे कई तरह के 6 प्रयोग है, और प्रयोग मंत्र अलग अलग है, अलग अलग होने का फल होता है। यहाँ 3 जगह भी जरूरी उठो, 3 बजे उठो, क्या बोलते हैं आप, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको देवले उठने चिंता थी, तो उसके बाद से यहाँ पहुँचे, तो ये चिंता नहीं है, ये विचार है, ये विवेक है। चिंता नहीं है, चिंता तो धन कैसे होगा, बट बेटा की शादी कैसे होगी, छोरी का ब्याह कैसे होगा, ये चिंता है, ये तो विचार है, ये तो विवेक है। गुरु की जरूरत गुरु आ जाएंगे आप ही। देखो छोरे के लिए जरूरत माँ की है, पर माँ जितनी जरूरत समझती है सर समझता ही नहीं। माँ जितनी बच्चे की जरूरत समझती है पालन की, क्या बच्चा इतनी माँ की जरूरत समझता है? ऐसे गुरु को चिंता आपसे ज्यादा है, समझे? आपकी चिंता इतनी सी गुरु को चिंता है। असली गुरु होते हैं वो, नकली गुरु नहीं कहता मैं। जो अगर उद्धार कर सके उसकी चिंता ज्यादा होती है, आप मानते नहीं हो। बालक की चिंता माँ की होती, माँ की चिंता कितनी बालक की रहती है, बालक की इतनी चिंता रहती है अपनी, बताओ? तो इस वास्ते मनुष्य इतना नहीं मानते अपने चिंता का उद्धार का, जितना वो जो असली गुरु होते हैं वो करते हैं। नाम में बताया ना, गुप्त काम निरंतर या ध्यान से निशान, और मंत्रंग भी ध्यान न्यारी न्यारी होते। शक्ति का मंत्र करो तो शक्ति न्यारी भी दी है, गणेश जी का मंत्र को न्यारी भी दी है, शंकर का करो न्यारी भी दी है, विष्णु भगवान का करो तो अलग अलग है विधियां। हाँ ये करते जाओ, आप मन लगाओ। इसी विधि बताऊं आपको, हरे कहते हैं, हरे मन संसार आ गया है ही नहीं, हरे राम है, हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परमात्मा है संसार नहीं है ये ध्यान रखो, ये विधि है इसकी। नाम है विधि है इसकी भी। नाम यदि पूछते हैं मंत्री नाम ही विधि क्या, नाम ही बताओ। ये मंत्र भी है नाम भी है दोनों है। राम नाम मंत्र है महामंत्र है और नाम है दोनों है। विधि वो अच्छा बताएं वो है। वो विधि की जरूरत नहीं है, इस विधि की जरूरत है। मन लगाने इस विधि की जरूरत है। ये विधि बताई थी आपको हरे राम की विधि बताई बहुत बढ़िया। हरे कहते संसार गया हरा गया है तो हरे राम राम होते परमात्मा है। हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मानो संसार नहीं है परमात्मा है ये याद रखो, धाम जप करो। बहुत बढ़िया चीज है विधि, असली विधि है। वे विधियां जो बाहर की होती है ना, ऐसा मंत्र चाहिए, ऐसा आसन चाहिए, ऐसी माला चाहिए, इस विधि में करना चाहिए, ऐसा धूप चाहिए, ऐसा दीपक चाहिए, ऐसा ऐसा वहां विधि वहां पर तेज है। तेज विधि बताओ आप। मूर्ति पूजा कब से आई है? मूर्ति पूजा कब से आई है? मूर्ति पूजा सदा से है, आई नहीं है। जब से सृष्टि है तब से है, जब से मूर्तियां है तब से मूर्ति पूजा। जब से मूर्तियां नहीं है तब से मूर्ति पूजा है। जब से मूर्तियां तब से मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का लोग अर्थ समझते नहीं। मूर्ति पूजा कहते हैं भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा नहीं है। हम भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं है। मंदिर में, मंदिर में तो भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा से सर गए। ये मूर्ति पूजा है। बताओ भगवान की पूजा है। मंदिर में सत्संग चक्रम सकी जो कुंडल ये बोलते हैं वो है भगवान की पूजा। ये है मूर्ति पूजा। सुंदर लुगाई चाहिए, सुंदर मकान चाहिए, सुंदर सजाव चाहिए, सब मूर्ति पूजा है। रुपया चाहिए, चेहरा ठीक रही हो, नोट पर वो ठीक छपा हुआ ना हो, नहीं लेते, मूर्ति लेते हो। जैसे कूड़ा करके ले, मूर्ति नहीं है भैया ले। मूर्ति वाले क्यों लेते हो? मूर्ति पूजा करते नहीं तो नोट नहीं लाना चाहिए। नोट पर तो मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति मैंने कागज लिया कल पूरा। मैं तारना शुरू नहीं करी है थे, ज्यादा करी नहीं है। कलकत्ते में तो मैं व्याख्यान दे दू सर, अब ये तारना करेगा। बात क्या है फिर भी आपके पास इतना सकते हैं और दूसरा कोई थोड़ा सा क्या देखो देखें। हाँ तो आते नहीं, ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। ब्याह में गाल सुनते हो अपनी, ब्याह में गाली सुनो अपनी। उसी गाली मैं देता ही नहीं। वो अपना पर से होती है ना, वो मीठी लगती है। जो बैर से विरोध करे तो वो खराब लगता है। अपना पड़ोसी दादी जो विवाह की गाड़ अच्छी लगती है। तो मेरा कहना है वो हित के लिए, ये कोई बैठ तो है नहीं आपसे दादी कहते। इस वास्ते वो अच्छी लगती है, अपने लाभदायक है, इस वास्ते अच्छी लगती है। और पूछो। आज प्रश्न छेड़ दिया, नशों में प्रश्न नहीं छेड़ते हम, आज छेड़ दिया। खूब पूछो, जो मन में और से पूछो। उच्चाटन क्यों होता है? उच्चाटन होता है वो विक्षेप कहते हैं। वो उच्चाटन होता है मन के अनुकूल बात न होने से, अपने व्यवस्था अपने मन के अनुकूल नहीं होने से उच्चाटन होता है। और भीतर में उच्चाटन होता है पुराने दोषों से और अपने राग द्वेष काम क्रोध आदि के दोष इन दोषों से। बाहर होता है व्यवस्था ठीक रहने से। पैसा कमाओ देखो पैसे के लिए निषेध नहीं है, निषेध लोभ का है, लोभ का ही नहीं है, पापों के लिए निषेध करते हैं। पैसे के लिए निषेध कब किया मैंने? कैसे होंगे पैसे? तो पैसे का मैंने निषेध किया ही नहीं भाई, मैंने पैसे का निषेध कैसे किया? और प्रवचन पैसे से नहीं होता है, प्रवचन आप पैसे से कर लोगे नहीं होगा। देखो एक बात बताओ, आपको बीती हुई घटना बताओ। नागौर चातुर्मास के लिए गोपी बाई रेत ज्यादा मेहनत थी, आपके घर की बात बता लू। नागौर में चातुर्मास करो तो कहो जरूर ठीक है, हनुमान प्रसाद जी कहते भाई बहन है, गोपी भाई बहन है, भाई भाई करना चाहिए, भाई ने बहन और ज्यादा आदर रखना चाहिए ना। तो वही पक्ष में था शेर जी मिलते तो ज्यादा कहा, तो ज्यादा करके नरसिंह पंडित ने कहा कि चातुर्मास करो, तो चातुर्मास उसने ज्यादा कहा, तो मैंने कहा देख चातुर्मास पैसों से नहीं होता है, ये कहने से नहीं होता है, तेरे पास पैसा कितना है? तो चातुर्मास का न्यूनतम देता है तो पैसा तो ब्राह्मण गण कितना पैसा हो पैसा लगता है वो। तो मैंने उसका भाई पैसा कैसे तू कहता है, तुम्हारा तो उसे करो। तो पहले तो पैसा का मैंने डराया उसको, पैसा हो गया दिनों क्या देख दिन बात बताऊ, पैसे कौड़ी एक की जरूरत नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा दूर जा जाए, मैं व्याकरण सुनाऊंगा, भीख मांगर खाऊंगा, ये भिक्षा ही मांगी ना, कोई भिक्षा नहीं खाता, भिक्षाऊ मैं भोजन कर दूंगा और मैं हजार बैठ जाऊंगा, सुनो थाने पिछाड़ो चाहिए तो पिछाड़ लगा लो, तंबू चाहिए तो साया कर लो, मैं तो वृक्ष लगे बैठ गऊंगा, पैसे की जरूरत नहीं, कौड़ी एक साफ कह दिया वहां जागोर में, मैं बैठा हूँ तो सुनो, मैं बैठ जाऊंगा कहीं चूतरी पर बैठ जाऊंगा, नीचे बैठ जाऊंगा कहीं बैठ जाऊंगा, यार आप सुनो अब तुम्हारे पिछाड़ा चाहिए तुम लोग, हमारे चाहिए थी ना, हमारे तंबू चाहिए ना, हमारे भाषा चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, साफ कह दिया जाकर के, तो पैसे से थोड़ी होता सत्संग, पैसा सफल होने के लिए आता है, दूसरे पैसों की गर्ज करते हैं, सत्संग में पैसे गर्ज करते हैं व्यक्तियों की, पैसे लालायत रहते हैं हम आ जाए हम आ जाए, यूं पैसे बड़ा लालायत करते हैं, हमारा कैसा हो जाए, हमारा खर्च हो जाए, हमारा खर्च हो जाए। नवा किया था बम्बई में एक भाई ने करवाया, जगह मेरे लोग कम होती है, आपसे ही लेंगे, आपकी कृपा से होता है, आपसे ही अंत तक एक पैसा नहीं लिया किसी से, लोग कहते नहीं लेंगे लेंगे, लिया नहीं किसी ने। जयपुर में इतनी बात हुई, जयपुर में बड़ा आश्चर्य गया लोगों ने, ऐसा कोई शब्द होता है तो ये नहीं थे कहां निकले, राजस्थान गए हूं तो मैं तो ठीक हूँ, वैसे मुझे अब मांगेंगे अब मांगेंगे अब कहेंगे अंत में भेंट लेंगे ये लेंगे इतना जाएगा पड़ेगा, पैसा ही नहीं लगता, तो पैसा थोड़ा ही होता है भाई, पैसा से नहीं होता है। आप लोगों की दृष्टि पैसे की है, गीत दृष्टि होती है ना, गीत ऊंचा उड़ता है, मन तंटेर पर लगे मजन मान दुर्गंध आवे, ऐसे मांस पर रहती है सड़े गले पर, ऐसे आपकी दृष्टि पैसा पैसा पैसा रहती है सड़े गले मांस पर। राम शांति रखे, ऐसी निकमी चीज कोई नहीं है, मेला काम आता है सूर के, पैसा काम नहीं आता, रेत काम आती है मकान में, कंकर काम आते मकान में, पैसा काम में नहीं मकान में नहीं आता, पैसे के द्वारा चीज काम आती है, पैसा खुद काम आता ही नहीं, न पहनने में न ओढ़ने में न खाने में न पहनने में कुछ काम नहीं आता, पैसा सब निकम्मा, ये खर्च करने में काम आता है, तो खर्च तो करते नहीं संग्रह करते हो, महान मूर्खता है, खर्च करने में काम आता है पैसा, पैसा काम आता है खुद, बताओ कितने बैठे हो आप पैसे वाले, पैसा खुद काम आता है क्या, चीजों के द्वारा काम आता है, जो स्वयं तो काम का नहीं हुआ, ये चीजें स्वयं काम आती है, तो पैसा कहती है विस्तु वस्तु काम थी काम की। देखो आप रतन हीरा पन्ना सोना चांदी का चबूतरा बना दो इतना बड़ा, और उसको बैठा दो, अन्न नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, पानी नहीं पाएंगे, बस बैठा कितना दिन जीवेगा, अन्न बस दे दो पैसा, देखो मत में तांबे का भी कोई गिल्टी का भी, कोई पैसा देखा हो ही मत मेरे को, बस अन्न दे दो, जल पा दो, वस्त्र दे दो, सोने के रहने मकान दे दो, क्या मर जाएंगे हम? फैशन जी जाएंगे? बताओ, पैसा पैसा पैसा पैसा, बुद्धि मारी गई, वही दिखता पैसे से सत्संग होता है, पैसे से सत्संग होता है, पैसे से कुसंग होता है, पैसे सत्संग नहीं कुसंग होता है। बोलो, खुला बोलो, आप ही मैं बोलूं जी, आप बोलो। दशरथ जी मुक्ति के बाप हुआ, दशरथ जी है मुक्ति देने वाला का बाप थे। तो पहली रामायण में लिखा है, कहा है कि दशरथ भेद भगति मन लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, सब लिखा है। भेद भक्ति के कारण कैसे नहीं हो, ब्राह्मण पढ़ो, देखो कोई शंका करो तो पहले कुछ पढ़ो, कुछ करो। पुत्र का नाम नहीं लिया था उसने, उसने जो कहा बात पूरी सुनो, भागवत में कहाँ आई है कथा, पता है वो कहाँ आई थी कथा, अजामिली कथा कहाँ आती है बताओ? क्या भागवत 7 दिन होती है, पहले दिन की कथा में आती है वो? ना, छठे स्कंद में पहले दिन कैसे आ जाएगी? ये समझना चाहिए दूसरे ही पढ़ा हुआ कोई है, ऐसा पूछना चाहिए, अपनी बात में क्यों खो? अगर अनजान हो बात जानी है, ये जानना दूसरा भी जाना है कोई न कोई, ऐसे कैसे बोल देते हो कि पहले आती है, आरंभ में आती है, क्या इज्जत रहेगी? ठीक है बोलो, पहले क्या हुआ है, वे संत आए थे, संतों ने गांव में पूछा कि कोई भाव भक्ति रखने वाला भेजते हो, कोई साधु, कोई साधु सब क्या सब कुछ आएगा, रात ही ठहरे हम जाएंगे, तो ऐसा कोई अच्छा हो तो ठहरे। तो उन लोगों ने दिल्ली की अजामिल है हमारे भगत के, और जाकर छोड़ा, अजामिल घर पर था नहीं, उसे आकर जाकर बैठ गए। अजामिल आया कि महाराज कैसे आए, वे लोगों ने बताया कि हमारे गांव में अजामिल भगत है। लोगों ने बस बस नहीं गई, बैठ गए वहां। तो महाराज मैं तो ऐसा भक्त नहीं हूँ, वो बता देंगे। तो भाई मैंने अपना बता दिया, महाराज मैं भगत नहीं हूँ, मेरा तो खाना बना ऐसा ही है, हूँ तो ब्राह्मण, जब जन्म से तो ब्राह्मण है, मेरे वो लक्षण नहीं है। तो याद है तुम्हें, तो आप आए आशा करके, अल्पत ब्राह्मण है, वैष्णव है, कुछ न कुछ तो है ही संस्कार, साधु आए निराश आएंगे तो महाराज हमारे भोजन करोगे? भोजन तुम्हारे करेंगे नहीं, तुम्हारे वेश यार कारोबार खराब कैसे भोजन करे, तुम्हारा किसने करना ही पड़ेगा, आप आए मेरे गांव से भूखे जाओ, दुख होता है। संस्कृति बड़ी विलक्षण है साधु हिंदू संस्कृति, तो फिर दूसरे करे भोजन करा दिया, भोजन तब करेंगे हमारा कहना मानो तुम। तो महाराज मैं छोड़ूंगा नहीं, ना वेशा छोड़ूंगा, ना मान साथी छोड़ूंगा, मैं ऐसे कैसे करूं, मैं कोई बाबा जी थोड़ी हूँ बैठा, मेरे काम है। तो कुछ मान को छोड़ता गया, अंत में कहा कि तेरे अब लड़का हुए ना, ये लड़का है गर्भ में, तो उसका नाम नारायण रख देना, राम नारायण नाम राम जी का, ये कर दो। तो संतों ने जो विचार कही, तो संतों की बात मामूली नहीं होती है, उस वचन में शक्ति होती है। तो उन्होंने मुझे कल्याण के उद्देश्य से नाम बताया, तो नाम के लिए देगा कि मुंह रहेगा ही, छोटे लड़के में ज्यादा मुंह रहता है, तो नाम लेगा तो भगवान का नाम आ जाएगा, संतों की भावना थी, इस बात हो गया कल्याण। हाँ क्या कर रहे अरे उम्र भर रहते मतलब भी अंत में नहीं आता है जल्दी, बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। करो अंत में कहा आता है, तो पहले से करो तो नाम याद आ जाए, अंत में हाय प्राय मस्ती नाम आता है। और इधर शंकर भगवान तो 87,000 समाधि में वर्ष समाधि में रहे 87,000 वर्ष, फिर वो कैसे मर्म को नहीं जानते शंकाय। देखो शंका क्या होती है, अधूरे ज्ञान में शंका होती है, जब कुछ ज्ञान नहीं हो तो शंका होती ही नहीं, अगर पूरा ज्ञान होता तो शंका रहती ही नहीं। सुन लो बात, इसमें शंका तो बोलो, अधूरे ज्ञान मन पूरा ज्ञान नहीं तो उसमें शंका होती ही नहीं, होती है जिसको कुछ भी नहीं जानते शंका नहीं होती, अगर पूरा जानते भी शंका रहती नहीं तो शंका होती अधूरे ज्ञान में, ये अधूरा ज्ञान है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक एक ब्रह्मांड के एक एक है, एक ब्रह्मांड है इसके एक ब्रह्मा है, एक विष्णु एक शंकर है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु है वे नहीं जानते, जो परात्पर ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, तो फिर राम जी कैसे जानते हैं ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते, तो राम जी परात्पर ब्रह्म परमात्मा है गुरुदास जी, ये अधिकारी होते हैं केवल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले पालन और संहार करने वाले, एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश, कोटि कोटि ब्रह्मांड तो रोम में है, एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड,